تفسیر آیت نمبر 31 سے، قل من یرزقکم من السماء والارض، کہہ دیجئے کون تم کو رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے، تم جو اللہ کے سوا دوسروں کے وفادار بنتے ہو، بتاؤ تمہارا خیر خواہ کون ہے، تمہیں رزق کون دے رہا ہے، آسمان سے یا زمین سے، ام من یملک السماء والابصار، یا کون مالک سماع تو بصارت کا، یہ تمہارے کان اور آنکھیں کس کے قبضے میں ہیں، وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، اور سارے معاملات کی تدبیر کون کر رہا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو ان قریب کہیں گے کہ اللہ، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجیے أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کہ جب سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو پھر تم اس کو چھوڑ کر دوسروں کے وفادار بنے ہوئے ہو، اور دوسروں کے اطاعت گزار ہو، دوسروں کے آگے جھکتے ہو. اہل مکہ کا جرم بھی یہی تھا کہ وہ اللہ کو خالق و مالک تو سمجھتے لیکن اس کی خدائی میں اوروں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے. فذلکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے اللہ رب تمہارا حق، برحق، سچا. فماذا بعد الحق الا الضلال، تو حق کے بعد سوائے گمراہی کی کیا بچتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص حق کو چھوڑ دیتا ہے، اصل سچائی کو ترک کر دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے گمراہ ہوئے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں. یعنی حق کا دامن چھوڑنے کے بعد گمراہی میں گرے بغیر کوئی اور راستہ نہیں، تیسری کوئی آپشن نہیں، یا حق ہے یا گمراہی. تو جو شخص حق کو چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے پھر بھٹکنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں. یعنی جو سیدھے رستے پہ نہیں جا رہا وہ دراصل غلط پر ہی جا رہا ہے، وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. فأنا تصرفون، کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو، کدھر پھرتے جاتے ہو، کدھر پھرائے جا رہے ہو. یعنی لگتا ایسے ہے کہ ان کو کوئی بھٹکانے والا اور ہے، کسی اور کے پھندے میں آئے ہوئے ہیں، کوئی اور ورغلا رہا ہے کہ تم کس کے پیچھے جا رہے ہو، اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. اور یہ انداز قرآن کا کئی جگہ پر آتا ہے، کہاں سے بھٹکائے جا رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کسی کی پیروی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ جس کے پیچھے میں جا رہا ہوں وہ خود کس کے پیچھے جا رہا ہے، وہ کس کو فالو کر رہا ہے. یہ ایک اہم ترین سوال ہے جو ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. ہم جانے یا انجانے، کانشیسلی یا انکانشیسلی، کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہم مانے یا نہ مانے، ہم ضرور کسی نہ کسی کی تابع داری کر رہے ہیں. آپ سوچیں، جب بھی کوئی کام آپ کرتے ہیں تو کیا ہر کام آپ کی اوریجنل تھنکنگ ہوتا ہے؟ نہیں. چلے دین کو چھوڑیے، دنیا کے کاموں کو دیکھیں. کیا پہنتے ہیں آپ؟ کسی کو کچھ پہنے دیکھتے ہیں تو آپ کو کلک کرتا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو اتنے ماڈلز کیوں ہوتے؟ اخباروں کے اخبار، رسالوں کے رسالے، ایک کے بعد ایک بھرے پڑے ہیں. کس چیز سے؟ نمونوں سے. یہ پہنو، اپنی کوئی سوچ نہیں، ہر وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا پہن رہے ہیں، کیا ان ہے اور کیا آؤٹ ہو گیا ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ ہم اپنی ڈریس ڈیزائننگ میں کس کو فالو کرتے ہیں، کس کی پیروی کرتے ہیں؟ کبھی سوچا کہ وہ کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ رسول کی؟ کوئی بھی فیشن جب آتا ہے ہم کس طرح آنکھیں بند کر کے، دل دماغ بند کر کے اندھا دھن فالو کرتے، کبھی نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے رب کو بھی پسند ہے یا نہیں. ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو پسند ہم آئے کہ نہیں، ہم لوگوں کی نگاہوں میں جچے کہ نہیں. اتریے یہاں سے سیڑھیاں اور دیکھیے نیچے جاتے تجھ کوئی جو پہلی خاتون آپ کو مل جائے اس سے آپ پوچھ لیجیے آپ کپڑے کس کی پسند سے پہنتی ہیں. کھاؤ من بھاتا اور پہنو جگ بھاتا، جو دنیا پسند کرے وہ پہنو. جسم تو اپنا ہی ہے، اسی لیے بعض اوقات ایسے ڈریسز پہن لیتے ہیں کہ جن میں وضو نام کی چیز نہیں ہو سکتی، اتنے تنگ ٹائٹ آستین ہوتے کہ آپ کے لیے وضو کرنا محال ہے، لیکن پہنتے ہیں اس لیے کہ سب کو اچھے لگتے ہیں، فیشن ہے. وضو کا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ضروری ہے نماز پڑھنا؟ بعض اوقات ایسے ڈریس پہنتے ہیں جیسے نماز سرے سے نہیں ہوتی لیکن پہنتے ہیں. نماز کا کیا کام ہے ہماری زندگی میں؟ وہ تو ہم نے ایک ایسا رب ڈھونڈ لیا ہے جو بالکل غفور الرحیم ہے. اس نے ہم کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہمارے نام جاری کیا ہوا ہے کہ اے میرے بندے تو بالکل آزاد ہے، جو چاہے کر، کوئی بائنڈنگ نہیں تم پر. تو بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ کسی کو بھی فالو کرتے ہو، کسی کو بھی. ضرور یہ دیکھیں وہ کس کو کر رہا ہے، وہ کدھر کو جا رہا ہے. جیسے کسی بھی بس پر بیٹھتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں نا کدھر کو جا رہی ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ میں تنگ آ گئی ہوں اسٹاپ پہ کھڑے کھڑے، جو بس آئی میں اس پہ چڑھ رہی ہوں، جدھر کو مرضی جائے. جتنے چاہیں تھک گئے ہوں، جتنے چاہیں لیٹ ہوں، غلط نمبر کی بس پہ نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی تھکاوٹ میں اضافہ کرے گی، آپ کو منزل سے دور لے جائے گی. لیکن دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، ہم کبھی نہیں غور کرتے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، یہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں، کہاں سے پھیرے جا رہے ہیں، یہ سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے پھرتے چلے جا رہے ہیں. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح نافرمانی کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات سچ ہو گئی کہ وہ نہیں مانیں گے. فاسق لوگ مان کے نہیں دیتے، غلطی کا اعتراف نہیں کرتے، اعتراف کر بھی لیں تو بھی چھوڑتے نہیں. بعض وقت بڑے اعتراف کرتے ہیں لوگ، ہم بڑے گناہگار ہیں، دس دس دفعہ کہیں گے ہمارا کیا، ہم تو بھی گناہگار لوگ ہیں، کہہ کے شرمندہ کرتے ہیں. تو کس نے آپ سے پوچھا کہ آپ نیک ہیں کہ گناہگار ہیں؟ کسی نے سوال کیا آپ سے کہ آپ اپنا سٹیٹس بتائیں کہ آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ تو بولے چلے جائیں گے ہم تو بھائی بڑے گناہگار ہیں. یہ دراصل سنانا کیا مقصود ہے؟ تم مت سمجھو خود کو نیک. اب آپ خود سوچیں کہ ساتھ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں اور ساتھ گناہ چھوڑتے بھی نہیں، یہ کیسی اعتراف کی بات ہے؟ اب یہ تو بالکل ایسے ہی کہ کوئی شخص ہے مجھے معلوم ہے زہر ہلاک کرتا پر کیا کرے، مجبوری ہے، کھائے بغیر گزارا نہیں، اسے تو کوئی نہیں کرتا، لیکن گناہ کرتے چلے جاتے ہیں جانتے ہوئے کہ مہلک ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، جنہوں نے نافرمانی کا تہیہ کیا ہوا نا کہ مان کے نہیں دینا، وہ نہیں مانیں گے. قل هل من شرکائکم، کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، مئی عبد الخلقہ، جس کا یہ کمال ہو کہ اس نے کوئی چیز اوریجنیٹ کی ہو، جس نے ابتدا کی ہو تخلیق کی. کن کن ہستیوں سے مروب ہوئے چلے جا رہے ہو؟ کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا تھا؟ ثم یعیدہ، پھر مزید کمال یہ کہ اسے ختم کر کے پھر دوبارہ ویسی کی ویسی بنا لے. یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. قل اللہ یبدأ الخلق, کہہ دیجئے اللہ ہی ابتدا کرتا ہے خلق کی. ثم یعیدہ, پھر وہی لوٹاتا ہے اس کو. فأنا تؤفکون, پھر کہاں سے تم اچکائے جا رہے ہو؟ ہدایت کا راستہ چھوڑ کر کہاں کو جا رہے ہو؟ جب پتا ہے کہ سب کچھ اسی کی طرف سے آیا ہے, سب ادھر ہی لوٹے گا, تو پھر اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ اسے چھوڑ کے کہیں اور کیوں جا رہے ہو؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنا تؤفکون. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق, ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ یعنی دنیا میں انسان کی ضروریات صرف کھانا پینا ہی نہیں, ہدایت بھی ہے. تو جن کو تم بڑی چیز سمجھتے ہو, ان میں سے کون ہے جو تمہیں حق کی طرف لے کے جا رہا ہو؟ قل اللہ یہدی للحق, کہہ دیجئے اللہ ہی بس حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع, تو کیا بھلا وہ جو حق کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ ام من لا یہدی الا ان یہدا, یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے. تو اصل میں پھر فالو کس کو کرنا چاہیے؟ اس کو جو راہ دکھاتا ہے, یا اس کو جسے کسی اور نے راہ دکھائی؟ یہ بہت بڑا نقطہ ہے ہم سب کے لیے اس میں سمجھنے کا, کہ کبھی ہدایت کے لیے کسی انسان پر ڈپینڈ نہ کریں. ہمارے ہاں عموماً یہ ہے نا, فلاں کا ہاتھ پکڑ لیں, فلاں سے بیعت کر لیں, فلاں سا پلو پکڑ لیں, وہ ہم کو آگے لے جائیں گے. اب دیکھیں وہ خود بھی تو اللہ پر بھروسہ کرتے, تو تم خود کیوں نہیں اللہ پہ بھروسہ کرتے؟ تم انسانوں پہ بھروسہ کیوں کرتے ہو؟ وہ انسان ہیں, خطا کار ہیں, بھول سکتے ہیں. تو کل قیامت کے دن تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ میں نے تو ہدایت کے لیے فلاں انسان پہ بھروسہ کیا تھا, مجھے کیا پتا وہ خود بھٹک رہا تھا. یاد رکھیے کہ جب ہم ہدایت کا معیار عام انسانوں کو بنا لیتے ہیں, تو ہم ان کی ہدایت پانے پہ ہدایت پاتے ہیں اور ان کے بھٹکنے پہ بھٹک جاتے ہیں. کیونکہ جب ہم انسانوں کو آئیڈیالائز کرتے ہیں تو انسان تو کمزور ہیں, انسان تو خطا کا پتلا ہے, انسان تو غلطی سے پاک ہی نہیں. پھر معیار کیا ہے, کرائیٹیریا کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کی کتاب, اللہ کی ذات, اس کو تھامو, اس پہ بھروسہ کرو, اس کا سہارا لو. پھر کبھی مایوس نہ ہوگے. انسانوں پہ بھروسہ کر کے انسان مایوس ہوتا ہے, اللہ پہ بھروسہ کرنے والے کبھی نہیں بھٹکتے. فما لکم, تو کیا ہے تم کو, کیوں نہیں بات سمجھ آتی, کیوں نہیں اصلاح کر لیتے؟ کیف تحکمون, کیسے فیصلے کرتے ہو, کیسی الٹی باتیں کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا, اور ان کی اکثریت گمان کی پیروکار ہے. اکثر لوگ ہدایت کے معاملے میں محض خیالی وہمی گمانی باتوں کے پیچھے چل رہے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں مذہب یا دین کے نام سے شامل ہو چکی ہیں, ان کی دلیل نہیں ہے, گمان ہے, ہمارا خیال ہے, ہماری سوچ ہے. تو اپنی سوچ کو دین بنا کے پیش کرنا اور اس پہ چلنا اور اس پہ ساری زندگی کی بنیاد رکھ لینا, یہ کدھر کو لے جائے گا ہمیں؟ اس کا معیار قل اللہ یہدی للحق, افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع, اَمَّا لَا يَهِدِّي إِلَّا يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا. اکثریت گمان کی پیروکار ہے. اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا, گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں فائدہ دیتا. ان اللہ علیم بما یفعلون, بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں.